Iratiziar, egunon? Egunon. Beraz, Euskal Talent topaguneko lehendakari berria zaitugu, kargu hartu berritan gainera. Bitzez, Euskal Talent topagunea, Euskal Elkarteen topagunea Euskal Herri osoan dela, bitzez, aurkezten diguzu, pixka bat, zertan ari zareten eta ze helbururekin? Bai, hori da. Euskal Talen topagunea, nazio mailan, Euskal Herri osoan zabalduta dagoen elkartea da. Eta, bere azken helburua edo helburu nagusia da, batez ere, euskaldunen komunitate horrekin lan egin, euskararen biziberriatzearen alde. Ez, orduan, tokian tokiko edatutako mugimendu bat gara. Euskal Talent topaguneak Ipar Euskal Herriako ere zenbait proiektu martxan emana ditu, horre jadanik martxan dena da mintzalagunen proiektua, hainbat herrietako euskara elkarteekin, bai Biltxoko edo Zabalik edo Artetxea Isturitzen edo Mintzaian Hendaian edo, jadanik mintzalagun proiektu martxan da, hau da euskaraz mintzatzeko edo euskaraz hartzeko aukera eskaintzen duen bilkuratxo horiek, ez? Jendeak euskaraz hitz egin dezan olako gune batzuk sortzea. Hori da bai, ez? Aipatu bezala, topagunearen helburua da tokiko beharretara egokitutako eskaintza eta lanketa egitea, bai. Orduan, Ipar Euskal Herrian ikusi dugu estrategikoa dela mintzatzeko aukera horiek eskaintzea, eta hortik mintzalagun berez Euskal Herri osoan, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere edatuta dagoen proiektua da, eta hori Ipar Euskal Herrira ere ekarri dugu. Orduan, betik ere tokiko eragileekin lanean egingo dugu, bai. Ez gara parakaidistak, baizik eta tokiko euskaltzale hoiekin lan egingo dugu, eta zuk aipatutako elkarte hoiekin batera, topaguneak ere egitura bat badauka, Ipar Euskal Herrian topagunea ere egituratuta dago, eta orduan elkarrekin egingo dugu batera euskararen aldeko lan hau. Zuek topagunetik nola ikusten duzu? Halako eraso bat ikusten da, badago halako oldarraldi bat euskararen kontra momentu hontan instituzioetan? Bai, duda barik, topagunea kontseiluaren kidea da, kontseiluko kidea da hasieratik, eta guztiz bat egiten dugu kontseiluak egiten duen deialdi horrekin. Nik uste dute azken egunetako berriak ikusita, oldarraldi baten, santzuak izatetik, gaur egun ziurtasuna badaukagu, nola euskararen biziberritzearen alde hartutako neurri juridiko batzuk, neurriak kasu honetan udaletako legeak, udaletako euskararen erabilera eta bestelakoetan, ze zaurgarri diren lege horiek, ezta? Eta nola epaile batek berak bakarrik suntzitu dezakeen urte askotako lana. Orduan azaroaren deialdi horrekin guztiz bat egiten dugu eta ikusten dut Ipar Euskal Herrian ere badakite konfederazioak ere egin duela deialdia. Azkenean egia da orain bertan, Espainiako, oldarraldi bat dela esan daiteke, baina Ipar Euskal Herrian ere ondo ezagutzen duzue, euskararen legeak eta euskara babesteko legeak ere zaurgarriak diren. Orduan badakit ere elkartasun handia badagoela Ipar Euskal Herrian eta guztiok ere Bilbon agertuko garela. Azkenean Bilbon indar erakustaldi bat egin behar dugulako, esanez euskaldunok eskubidea baditugula, legez babestu behar diren eskubideak direla. Eta horregatik azaroaren 4an Bilbon agertu behar gara. Euskara ofiziala den eskualde baten, hau da Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban ofiziala baldin bada eta horrelako oldarraldi bat baldin bada, hemendik aipatzen da, ez? Ipar Euskal Herrian euskara ez da ofiziala, beste maila batean da eta Nafarroan ere zenbait guneetan euskara ez da ofiziala, ez? Beraz, ofiziala den guneetan olako baldin bada egoera, zer pentsatu beharko genuke, ez? Hori da, ezta? Zenbat urtetan, ofizialtasuna ikusi dugu euskararen salbaziorako oinarrizko elementu edo erramienta gisa, baina ikusten dugu baita, ze herrialde handi ditugun, bai Espainia eta bai Frantzia, eta nola ikusten dituzten hizkuntza gutxituak, nez? Eta beraien herrialdeko hizkuntza gutxituak izan, nola ikusi eta nola tratatzen dituzten, ez? Orduan, oldarraldi honekin ere konturatu gara da hori, ofizialtasuna ere, ze zaurgarria den batez ere ba horrelako irakurketa atzerakoiak egiten direnean. Horregatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako hainbat tokitan euskara ofiziala ez den toki hoietan, ba egoera askoz ere zaurgarriagoa, askoz ere gogorragoa da. Eta bueno, ba egia da, agian aurrera begira ba beste formula batzuk ere ba kontemplatzen hasi beharko ginatekeela. Baina beti ere, bueno, ez baian jarri gabe betik ofizialtasunaren indarra eta beharra. Mm-hmm. Euskaltzalen topagunetik Euskaraldia antolatzen duzue, janik esperientzia pixkat bada, batez ere jendeak karrikan eta bizitza publikoan da sozialean euskara baliatu duzan, hori da helburua. Katuko nizuko bilan bat eta batez ere geroari begira, nola ikusten duzue hor dinamika aipatu eta abiatu zenuten dinamika hori Euskaraldiarekin eta horrek duen bere inguru guztiarekin? Bai, Euskaraldiaren helburua, Euskaraldia ariketaren helburua zen batez ere hizkuntza ohiturak aldatzea, baina norbanakoaren hizkuntza ohiturak aldatzea, ez hau interpelatuak gu geu izan gara, ez dira erakundeak, ez dira egiturak izan, baizik eta pertsonak. Eta pertsona horri ariketa bat proposatu zaio, ba norbere hizkuntz ohitura hoiek ba batez ere lehenengo analizatu, ez? Ba, nola hitz egiten dut, noiz hitz egiten dut, noiz hitz egiten dut euskara, no, noiz euskara edo frantsesa edo espainola. Eta ia hori aldatzeko aukerari bat edukadan, eta bueno, gero aldaketa hoiek egiteko ere erremintak ere ematen dira, bai, formazioak, argumentarioak eta hori. Orduan, bueno, ikusten da hiru edizio egin ditugula, hiruak ere oso ezberdinak, batez ere azkena, ba, pandemia garaian egin genuelako. Baina hiruetan bai ikusi duguna da, egia da, horrelako ariketak proposatzerakoan euskaltzaleak, euskaldunak, ba, presta agertzen garela ariketa horiek egiteko, eta askotan, ba, jakin dugu, orain ikerketak erakusten dugu, ba, hizkuntza ohiturak aldatzeko gai ere bagarela. Aurrera begira, ariketa eta esperimentu horrekin jarraituko dugu, ikusten dugulako oso importantea dela euskararen biziberritzean, iztunok guk geuk egiten dugun lan hori, eta baita kontzientzia hori. Ez? Euskara hizkuntza gutxitua denean, euskara erabiltzeak ba, esfortzu bat eskatzen du. Esfortzu bat iztunaren zat, baina esfortzu bat bere komunitatearen zat ere bai. Ordan alde horretatik, bide horretatik, ba, lanean jarraitzeko aukerak eta beharrak daudela, ba, bai ikusten dugu, eta horrela hortik abiatuko gara. Azken galdera bat, Irati Ziar, labur-labur, eskola izan da orain arte gizarte euskalduntzeko enbor nagusia bat, eta horre azken ikerketa diote alare ez dela aski euskeraz ikasiaren gero erabiltzeran baliatzean badirela alako apaltzea handi bat, ez? Zuek euskaltzalen topagunetik nola ikusten diozu horri aurre egiteko, ze proposatuko zenukete, o ze irten bide ikusten diozu araz hori? Ba, hori da, ezta? Eskolak, eskola munduak eta aspaldi esan digu, eskolak berak bakarrik ezin duela. Bai, eta ba, topagunetik egiten dugun analisia da euskalduntzea bera ikuspegi sistemiko batetik ikusi behar dugu, da sistema bat bezala. Eta ordan ez dela bakarrik eskolan ikasten dena, baizik eta sozializazioa eskolatik kanpora egiten den bizitza hori ere euskaraz egin behar dela, eta pertsona hori euskaldutzen bada eskolaren bidez jarraitu behar duela alfabetatzen eta euskalduntzen bere bizitza osoan. Eta hori sozializazioa eta aisialdiaren bidez egiten dela. Helduen euskalduntzearen kasuan, ez, heldua direnean euskaltegien bidez euskaldutzen dan pertsona hoien kasuan ere berdina. Eskola barruan, euskaltegian ikasten duen hori sozializazioaren bidez, aisialdiaren bidez ere espadu lantzen galdu egiten du. Bai, orduan euskalduntzearen sistema hortan hiru hanka horiek ikusten dugu, bai? Eskola, helduen euskalduntzea eta sozializazioa eta aisialdia. Oso importantea da hiruak ere ba sistema moduan ikustea eta modu horretan ere lantzea. Orduan topagunearen lan arloa edo arloa ba gehiago sozializazio eta aisialdi hori bada, ezta? Orduan horregatik Euskaraldia edo Kukulaisi bezalako elkarteak sortzea, gazte, bueno, aurre eta gaztetxoen aisialdia ba koordinatzen duen egunea da Kukulaisi. Orduan, bueno, ikusten dugulako, ez, eskolatik eta gune formaletatik kanpo egiten den euskararen lanketa hori oso oso importantea dela euskararen biziberritzerako. Ederki ba, bai irati ziar, mila esker, eta zoriona zure kargu berrien rengatik, Euskaltzalen topaguneko beraz arduradun berria, eta sorte hon. Eskerrik asko zuei aukeragatik, eta bai, bagira, pospozin nago nire, bueno, lanketa honetan, ez nago bakarrik, eta hori da nire ba, pos handiena, topaguneak lantalde eta zuzendaritza indartxu bat badaukalako, Euskal Herri osoan gainera, bueno, ba, errekonozimentu ere badaukalako, orduan, ba, bueno, ni lanera etorri naiz, eta ba, batera, hemen txelkarrekin egingo dugu aurrera. Eskerrik asko. Ondo izan. Bai, agur.